بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يجى ربمز الله تبارك وتعالى يا حمددب Peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ettikten sonra Şeyhul İslam Muhammed İbn Abdülvehhab rahimahullah'ın Şurutus Salah isimli risalesinden kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Önceki derslerimizde namazın şartlarını ve namazın rükünlerini, erkanını ikmal ettik, tamamladık. Bugünkü dersimizde Yüce Allah nasip ederse namazın vaciplerini okuyacağız. Eğer muvaffak olabilirsek risalelerin okumasını da bitirmiş olacağız. İmam Rahimahullah diyor ki Vel vacibatu semaniyetun. Namazın vacipleri ise 8 tanedir. Şartların da, rükünlerin de, vaciplerin de neler olduğunu saymaya başlamadan önce bunların adedini zikretmesi, öğrencinin bu adedi ezberleyip ondan sonra eksiklerini buna göre tamamlaması için mühimdir. Hatırlayacaksınız, namazın şartları kaç tanedir demiştik? Kaç tane? 9 tane. Rükünleri? 14 tane. Diyor ki İmam Rahimahullah, vacipleri ise 8 tanedir. Namazın vacipleri ise 8 tanedir. Sonra bunları tek tek saymaya başlıyor. Diyor ki birinci vacip cemi'u tekbirati, tekbirlerin tamamı. Namazdaki bütün tekbirler, yani Allahu Ekber lafzıyla intikaller esnasında kullanılan, söylenilen bütün tekbirler vaciptir. Sonra buna bir istisna getirecek. Zira biz namazın rükünlerini öğrenirken iftitah tekbirinin, ihram tekbirinin, tahrime tekbirinin ne olduğunu öğrendik? Rükün olduğunu öğrendik. O yüzden bütün tekbirler sözünden bunu istisna ederek diyor ki cemi'u tekbirati, bütün tekbirler, gayru tekbiratil ihram, İhram tekbiri dışındaki bütün tekbirler namazın vacibidir. İhram tekbirinin hükmü nedir? Rükündür. Onun dışındaki bütün tekbirler, namaz farz olsun, nafile olsun, vaciptir. Yani secdeye, rüküye eğilirken söylenilen tekbir, secdeye giderken söylenilen tekbir, secdeden kalkarken ve ikinci rekata kalkarken söylenilen tekbir, bütün bunlar namazın vaciplerindendir. Tekbirler cenaze namazı gibi. Mesela cenaze namazındaki tekbirler veyahut da bayram namazındaki tekbirler ya da istiska namazındaki tekbirler bu hükme dahil değil. Onların her birisinin ayrı müstakil hükmü vardır. Cenaze namazındaki tekbirler rükündür, namazın rükünüdür. Bayram namazındaki ve istiska namazındaki tekbirler sünnettir, vacip değildir. Aynı şekilde normal namazlarda, farz olsun, nafile olsun, imama, imam rükuda iken yetişmiş kimse hakkında da aslında vacip olan bu intikal tekbiri vacip olmaktan çıkar ve sünnet olur. İhram tekbiriyle alakalı konuşurken bahsetmiştik. Mesbuk, imam rükuda iken imama yetiştiği zaman bir tekbir alması kendisine yeterlidir. Bu tekbir hangi tekbir olacak ama? İhram tekbiri olacak. Eğer namaza giren kişi Allahu Ekber derken bu sözüyle rükuya gitme tekbirini kastetmiş ise bu kimse ihram tekbirini yerine getirmemiştir. Yani bu kimse namaza hiç başlamamış sayılır. Ancak ihram tekbiri, yani namaza başlama tekbirini kastedip Allahu Ekber diyen kimsenin artık rükuya eğilmek için tekbir sözünü söylemesi kendi hakkında namazın vacibi değil, sünnetidir. Yani bunu terk ettiği takdirde de bu kişinin namazı sahihtir. Kendisine secde yapmak gerekmez. Diyor ki İmam Rahimahullah, namazın vacipleri 8'dir. Bunlardan birincisi, iftitah tekbiri, ihram tekbiri dışındaki bütün tekbirler. İkincisi, ve kavlu subhane rabbiyel azim. Subhane rabbiyel azim sözü. Yüce Rabbimiz, azim olan Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın bütün noksanlıklardan ve eksikliklerden münezzeh olduğunu beyan etmek, onu tesbih etmek olan bu sözü, Subhane Rabbiyel Azim sözünü söylemek de namazın vaciplerinden bir vaciptir. Nerede söylemek? Diyor ki, Fir ruku'i, rükuda, rükuya eğilince. Rükuda, Subhane Rabbiyel Azim sözünü söylemek vaciptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Fesebbih bismi rabbikel azim ayeti kerimesi nazil olduğu zaman, azim olan Rabbinin ismini tenzih et, onun adını bütün noksanlıklardan münezzeh kıl buyruğu inince, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu emri rükûnuzda yerine getirin. Yani Subhane Rabbiyel azim sözünü rükûda iken söyleyin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrinden dolayı ve onun bu zikirlere rükuda ve secdede devam etmesinden dolayı bunların hükmü vaciptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rükuda Subhane Rabbiyel Azim zikrinin dışında başka zikirler de varit olmuş. O varit olan sahih olarak gelen zikirlerde Subhane Rabbiyel Azim zikrini söyledikten sonra yapılması meşru olur. Ancak bu lafızla bunun söylenilmesi namazın vaciplerinden bir vaciptir. Namazın ikinci vacibi rükuda Subhane Rabbiyel Azim sözünü söylemektir. Üçüncüsü ve kavlu şu sözdür. Semi'allahu limen hamideh. Semi'allahu limen hamideh sözünü söylemektir. Bunun anlamı Allah Tebareke ve Teala kendisine hamd edeni, kendisini öveni işitti demek. Allah kendisini öveni, kendisine sena edip onu hamd edeni işitti demek. Bu sözü söylemek de namazın vaciplerinden bir vaciptir. Nerede söylenecek bu söz? Rükudan doğrulurken, doğrulunca değil. Türkçede de bu ibareler önemli, bunların anlamları var. Rükudan doğrulunca söylenilecek zikir değil bu. Bu rükudan doğrulur iken söylenilecek zikir. Yani aradaki intikalin zikri. Zira rükudan doğrulduktan sonra o kıyam halinde yapılacak oranın vacip zikri ayrı. Orada da vacip bir zikir var. Semiallahu limen hamide zikri rükudan doğrulurken söylenilecek olan zikirdir. İmam Rahimahullah buna bir kayıt getirmiş. Bu zikir kimler hakkında vaciptir? Demiş ki lil imami vel munferidi. Semiallahu limen hamide sözü rükudan doğrulurken söylenilecek olan bu zikir imam hakkında ve münferit hakkında vaciptir. İmamın kim olduğunu biliyoruz. Münferit kim? Namazı tek başına kılan. Yani İmam Rahimahullah'ın burada istisna etmek istediği kişi me'mum. Yani imama uyan kişi. Zira semiallahu limen hamide zikrini rükudan doğrulurken söylemek imam hakkında meşrudur. Münferit hakkında meşrudur. Ancak me'mum hakkında meşru değildir. Me'mum imam semiallahu limen hamide deyince imamın demesiyle birlikte kalkar. Kendisi ayrıyetten semiallahu limen hamide demez. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki imam ancak kendisine uyulmak için imam edinilmiştir. İmam tekbir getirince siz de tekbir getirin. İmam semiallahu limen hamide deyince siz de Rabbena ve lekel hamd deyin. Yani me'mum hakkında semiallahu limen hamide zikrini söylemek meşru değildir. Kim hakkında meşru? İmam ve münferit hakkında. Sonra diyor ki ve kavlu şu söz Rabbena ve lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd sözü. Bu da namazın vaciplerinden bir vaciptir. Rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedi ya. Allah tebareke ve teala kendisine hamd edeni, kendisini öveni, kendisine sena edeni işitti dedi ya. Bu hatırlatmayı kendisine yaptıktan sonra kendisini övdüğü zaman işitecek olan Allah'ı övmeyle burada zikrine devam ediyor. Rabbena ve lekel hamd. Ey Rabbim, hamd ancak senin içindir. Övgü, övülme, sena ancak sanadır diye önceki hatırlatmanın üzerine namaza bu zikirle devam ediyor. Rabbena ve lekel hamd sözü. Bu zikirle alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 suret varid olmuş. Her birisi de sahihtir. Hangi surette ezberlediyseniz onu söylemekte bir beis yoktur. Rabbena lekel hamd denilebilir. Rabbena ve lekel hamd denilebilir vavla birlikte. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Veyahut da Allahümme Rabbena lekel hamd. Veya Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Yani vavlı ve vavsız, Allahümmeli ve Allahümmesiz. Bu 4 surette her birisinde söylemek caizdir. Bu suretlerin hepsi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak sabit olmuştur. Şimdi Semiallahu limen hamide zikrinin kim için olduğunu söyledi? İmam ve münferit için. Onu böyle söyleyince burada bir yanlış anlaşılma olmasın diye şu ilaveyi yapıyor. Diyor ki قَوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ لِلْكُلِّ. Yani Rabbena ve lekel hamd sözü kim için? Herkes için. Yani ne demek herkes? Kadın, erkek, çoluk, çocuk, böyle mi? Değil. Kimi kastediyor? İmam için, münferit için, me'mum için. Yani Rabbena ve lekel hamd zikri imam hakkında da meşrudur. Namazı tek başına kılan münferit hakkında da meşrudur. Me'mum hakkında da meşrudur. Ve bu üçü hakkında nedir? Vaciptir. Namazın vaciplerinden bir vaciptir. Sonra diyor ki وَقَوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى sözü فِي السُّجُودِ. Nerede? Secdede. Secdede سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى sözü de namazın vaciplerinden bir vaciptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى suresi nazil olduğu zaman, bu ayet indiği zaman dedi ki bunu da secdenizde söyleyin. Allah tebareke ve teala'nın yüce olması, yüce ismini secdenizde tesbih ederek onu anın. Secde kardeşlerim, kulun Rabbi subhanahu ve teala'ya en yakın olduğu yerdir. Çünkü kulun, kulluğun manası olan, ibadetin, tapınmanın manası olan, zilletin, alçalmışlığın, inkiyadın, boyun eğmenin doruk noktasıdır. Bu doruk noktaya nerede varıyoruz? En alçak noktaya indiğimiz anda. Çünkü kulluk nedir? Alçalmadır. Kulluk tezellüldür. Tezellül de alçalmadır. İşte bizler Rab Subhanahu ve Teala'yı tesbih etmek için, ona olan kulluğumuzu göstermek için en şerefli azamız olan yüzümüzü, alçalma anlamına gelen kulluğu göstermek için en alçağa indiriyoruz. Yere indiriyoruz. Yüzümüzü yere koyduğumuz zaman işte bu en alçak yerde, kulluğun en üst seviyesi burası olduğu için orada Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'yı en yüce olmasıyla tesbih ediyoruz. Biz neredeyken? En alçaktayken. Onun nerede olduğuyla onu tesbih ediyoruz? En yüce olduğuyla. Subhane Rabbiyel A'la bu demek. A'la olan, en yüce olan, en yüksekte olan Rabbimi tesbih ederim demek. Yüce, yani Rabbimiz Subhanehu ve Teala kadri yüce olandır. Sıfatları yüce olandır. Zatı da yüce ve yüksekte olandır. Hatta en yüce ve en yüksekte olandır. Subhane Rabbiyel A'la sözü secdede namazın vaciplerinden bir vaciptir. Sonra diyor ki ve kavlu Rabbiğfirli. Rabbiğfirli sözü. Rabbiğfirli, ey Rabbim bana mağfiret et demek. Mağfiret kelimesi kardeşlerim örtmek anlamında, bir şeyin üzerine örtmek manasında. Bundan dolayı savaşta başa giyilen o demir zırhın ismine miğfer denilmiş. Miğfer. Neden miğfer denilmiş? Başı örttüğü, başı setrettiği için. Mağfiret de günahları örtme, günahların üstünü setretme anlamındadır. Yani ey Rabbim benim günahlarımı mağfiret et. Yani onları ört, onların üzerini setret diye Rabbimize yalvarmış oluyoruz. Rabbigfirli sözü, nerede bu sözün söylenilmesi vacip? Beynes secdeteyni. İki secde arasında. Secdenin zikri, Subhane Rabbiyel A'la. Secdeden kalkarken yapacağımız zikir, Allahu Ekber, tekbir. Bunun hükmü nedir? Bunun hükmü vacip. Secdeden kalktıktan sonra bu iki secde arasında oturmanın hükmü nedir? Oturmanın hükmü nedir? Rükündür. Afallahu anku. Rükündür. Bu rükunun vacip olan zikri de Rabbigfirli duasıdır. Ey Rabbim bana mağfiret et demek. Sonra yedinci vacip diyor ki وَالتَّشَهُدُ الْاَوَّلِ Birinci teşehhüd. Teşehhüd hatırlayacağınız üzere ettehiyyatü duasını okumak demekti. Ettehiyyatü duasının içerisinde Rab Subhanahu ve Teala'nın uluhiyetine şahitlik ettiğimiz için, Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kulluğuna ve risaletine şehadet ettiğimiz için bu ismi almış. Teşehhüd denilmiş. Yani ettehiyyatü duası. Ettehiyyatü duasını okumanın hükmü namazda vaciptir. Nerede vaciptir? İlk teşehhütte, birinci teşehhütte. Eğer namaz iki rekatlık, yani içerisinde sadece bir teşehhüt olan namazsa, bu oturduğumuz teşehhüdün hükmü nedir? Rükündür. Çünkü o aynı zamanda ne oluyor? Son teşehhüt. İlk teşehhüt dediğimiz, ikiden fazla rekatlı olan namazlarda, ikiden fazla oturuşlu olan namazlarda, üç rekatlık veya dört rekatlık ya da daha fazlaki namazlarda, birinci teşehhüdü, birinci oturuşta ettehiyyatü duasını okumanın hükmü vaciptir. Bunun delili de yine rükun olan son teşehhüdün delilidir. Hatırlayacaksınız. İbni Mes'ud radıyallahu anh'un eserinde diyordu ki o, bizler teşehhüd bize farz edilmeden önce şöyle diyorduk. Yani demek ki teşehhüd ne olmuş? Farz kılınmış, farz edilmiş. Peki aynı eseri, İbni Mes'ud radıyallahu anh'un bu eserini, teşehhüdün son teşehhütte rükün olduğuna, ilk teşehhütte ise vacip olduğuna nasıl delil getiriyoruz? Aynı delilden hem rükün hem vacip hükmü nasıl çıkıyor? Diyorlar ki bu delil teşehhüdün farz olduğunun delilidir. Yani rükün olduğunun delilidir. Peki biz bunu birinci teşehhütte vacip mertebesine nasıl düşürdük? Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den namazın ilk teşehhüdünü unuttuğunda oraya geri dönmediği ve namazın sonunda iki secde ile onu telafi ettiği sahih olarak sabit olmuştur. Anladık mı? Eğer birinci teşehhüd de ikinci teşehhüdle aynı hükümde olsaydı, yani o da namazın bir rükünü olsaydı, rükünler sehiv secdesiyle telafi edilemezdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka oraya dönüp onu iade etmesi gerekirdi. Onun birinci teşehhüdü sehiv secdesiyle telafi etmiş olması birinci teşehhüdün vacip olduğunu, rükün olmadığını gösterir. Sonra diyor ki vel culusu lehu, onun için oturuş yapmak. Ne için oturuş yapmak? Teşehhüt için. Hangi teşehhüt için? Birinci teşehhüt için. Birinci teşehhüdü okumak ettehiyyatü duasını namazın vaciplerinin yedincisidir. Namazın vaciplerinin sekizincisi ve sonuncusu da bu teşehhüt için oturmaktır. Bunun deliline yine aynı delil. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birinci teşehhüdü unuttuğunda hem ettehiyyatü'yü terk etmiş hem de neyi terk etmiş oldu? Oturmayı terk etmiş oldu. Sonra namazın sonunda yaptığı iki secde ile bunu telafi etmesi bu oturuşun da rükün olmayıp vacip olduğunun göstergesidir. İşte bu sekiz tane de namazın vacipleridir. Bir de hatırlayalım. Birinci vacip ihram tekbiri dışındaki bütün tekbirler. İkinci vacip rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide sözü. Kim için? İmam ve münferit için. Rükuda Subhane Rabbiyel Azim demek. Bu kim için? Herkes için. Sonra rükudan doğrulurken üçüncüsü Semiallahu limen hamide, İmam ve münferit için. Rükudan doğrulduktan sonra Rabbena ve lekel hamd. Bu kim için? Herkes için. Yani imam, münferit ve me'mum için. Sonra secdede Subhane Rabbiyel A'la zikri. İki secde arasında Rabbighfirli zikri. Sonra son teşehhüd, ilk teşehhüd yani ettehiyyatü duası ve ilk teşehhüd için oturmak. Bu 8 tanesi de namazın vacipleridir. Şimdi bu taksimin ne faydası oldu? Buna vacip dedik, öbürlerine rükün dedik. Yani vacip deyince bunu isteyen terk edebilir anlamında mı? Hayır, bunu yapmak vaciptir, farzdır. Peki rükünleri yapmak? Onu da yapmak vacip, onu da yapmak farzdır. Peki bu tefrikin semeresi nedir? Yani bunları vacip, bunları da rükün olarak öğrenmemizin faidesi, semeresi nedir? Şeyh Rahimahullah şimdi bunu zikredecek. Rükünler ile vacipler arasındaki fark nedir? Yoksa bütün vacipler vacip olduğu gibi bütün rükünler de vaciptir. Peki aralarındaki fark ne? Aralarındaki fark şurada tezahür edecek. Diyor ki, fel erkanu rükünler ma sakata minha sehven ev amden, eğer onlardan herhangi bir şey ister kasıtlı ister unutarak terk edilmiş olsun. Rükünlerden herhangi bir tanesi ister kasıtla terk edilsin ister unutarak terk edilsin, bataletis salatu bi terkihi, onun terk edilmesiyle namaz batıl olur. Rükünlerden herhangi bir şeyi bir kimse kasten terk ederse hükmü nedir? Namaz batıldır. Unutarak terk ederse namaz yine batıldır. Cahillikle terk ederse namaz yine batıldır. Her halükarda terk edildiği takdirde namazın batıl olacağı ve terk edilmesiyle, terk edildikten sonra sehiv secdesiyle telafi edilemeyecek olan şeylerdir rükünler. Bunları terk ettin, unuttun. Namazın sonunda yapacağın sehiv secdesi bunları telafi etmez. Şimdi sehiv secdesi diye bir şeyin varlığını duyunca insanlar meselenin fıkhını öğrenmeden mesela 4 rekatlık bir namazı yanlışlıkla 2 rekat kılan bir adam bile arkasından 2 tane secde yapıyor ve onu telafi ettiğini düşünüyor. Yani bütün adam bütün rekatı terk etmiş. Sehiv secdesiyle bunu telafi ettiğini zannediyor. Sehiv secdesi rekatı telafi etmez. Değil rekatı. Rekatın içindeki herhangi bir rüknü dahi telafi etmez. Ya ne yapacak? Mutlaka dönüp o terk ettiği rüknü yerine getirecek. Veya dönmesi mümkün değilse içinde terk edilen, içinde rüknün terk edildiği o rekatı mutlaka terk edecek. Eğer bu namaz bittikten çok sonra aklına gelmişse namazın tamamını iade edecek. Rükün amden yani kasıtlı bilerek veya sehven yani unutarak terk edilse veya cehlen yani bilmeyerek terk edilse her halükarda namaz batıldır. Bunun bu suretlerden herhangi biriyle terk edilmesini de sehiv secdesi tamir ve telafi etmez. Bunlar rükünlerdi. Diyor ki vel vacibatu, vacipler ise ma sakata minha amden, onlardan eğer herhangi bir şey taammuden düşerse, yani taammuden terk ettiysen, taammuden yapmadıysan, yani bile bile ne olur? Bataletis salatu bi terkihi, o şeyi terk etmen ile namaz batıl olur. Hangi durumda? Bilerek terk edersen. Adam bilerek mesela rüküye eğilirken Allahu Ekber demeyi terk etse, farkında olarak, yani bilerek terk etmek demek inadına terk etmek demek değil. Unutmadı ama terk etti. Bu kimsenin namazının hükmü batıldır. Neden? Çünkü bilerek terk ettiği şey bir vaciptir. Adam bilerek Subhaneke duasını terk etse bunun hükmü nedir? Namazı geçerlidir. Çünkü Subhaneke duasını okumanın hükmü nedir? Sünnettir. Bakın rükün de değil, vacip de değil. Söz konusu ettiğimiz şey ne şu anda? Vacipler. Bilerek terk edildiği zaman namazın batıl olacağı ve sehven, unutarak, hata ile, unutma ile, yanlışlıkla terk edilince cebarahu sucudu lissehvi, unutma için yapılan secdelerin kendisini tamir ve telafi edeceği şeydir vacip. Rükün neymiş? İster unutarak, ister bilerek terk edilsin, namazın batıl olacağı. Vacipler ise taammüden bilerek kasıtlı olarak terk edilince namazın batıl olacağı. Ancak unutarak terk edildiği takdirde namazın sonunda yapılacak secde ile telafi edilebilecek olan şeydir. Aradaki fark bu. Yani bir kimse vacibi unuttuğu zaman namazı batıl olur mu? Olmaz. Bunu ne yapabilir? Namazın sonunda yapacağı secdeler ile telafi edebilir. Öyleyse sehiv secdesi ile alakalı da bazı hükümlerini bilmek lazım. Sehiv secdesini nerede yapacağımız, nasıl yapacağımız, öncelikli olarak namazın rükünlerini ve vaciplerini doğru bilmeye bağlı. Namazın içerisinde bir şey unuttun. Eğer o unuttuğu şeyin hükmünün ne olduğunu bilmiyorsan, sehiv secdesini nasıl yapacağını bilmen seni kurtarmaz. Çünkü terk ettiğin şey rükünse, sehiv secdesi onu telafi etmez. Terk ettiğin şey eğer vacipse, onu sehiv secdesiyle tamir ve telafi edersin. Eğer terk ettiğin şey sünnet ise, bunun için sehiv secdesi yapmana da hacet yoktur. Öyleyse bunları bilmenin semeresi, bu tefrikin faidesi, sehiv secdesi bana gerekir mi gerekmez mi durumudur. Yoksa mesele bazılarının söylediği gibi şöyle değil. Ya kardeşim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sallu kemâ ra'aytumûni usallî buyurdu. Beni nasıl namaz kılıyorsanız öyle namaz kılın. Yani bizler de hadislerde nasıl gördüysek öyle kılacağız. Buraya kadar doğru. Ardından bunun üzerine şunu bina ediyorlar. Diyorlar ki siz bazı şeylerin vacip, bazılarının rükün, bazılarının sünnet olduğunu da nereden çıkarttınız? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl gördüysek öyle kılalım. Biz de diyoruz ki elbette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl görürsek öyle kılalım. Ancak eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namazda yaptığını gördüğümüz şeylerden birini unuttursak, bu unutmayla namazı mı iade edeceğiz? Secde mi yapacağız? Yoksa namazın sıhhatine zarar vermeyen bir şey midir bu? Yani sizler namazda ihram tekbirini unutan adamla, Fatiha'yı unutan adamla, Subhaneke'yi unutan adamla, Subhane Rabbiyel Azim sözünü unutan adamı hepsine aynı muamele mi yapıyorsunuz? Biri bunu unutmuş, biri bunu unutmuş, biri bunu unutmuş. Geldiler size sordular. Hepsine birden bu namaz batıl oldu ve iade mi edeceksiniz diyorsunuz. Böyle olmadığı için bu tefrikin böyle bir faidesi var. Sehiv secdesi kardeşlerim biraz uzunca bir mesele. Daha önce bazı meclislerde bunun fıkhıyla alakalı birkaç ders yapmıştık. Daha geniş kitaplarda inşallah daha tafsilli olarak bu meseleyi anlatırız, işleriz inşallah. Ama şimdi kitabımız muhtasar bir kitap olduğu için ihtisaren özetle sehiv secdesinin ahkamı şöyledir. Sehiv secdesi yani unutma secdesi namazın sonunda namaz içindeki bir haleli telafi etmek için yapılan iki secdedir. Namazın içindeki bir haleli yani bir eksikliği, bir noksanlığı, bir yanlışlığı telafi etmek için yapılan iki secdedir. Bu secdenin üç tane sebebi vardır. Sehiv secdesi şu üç şeyden dolayı yapılır. Namazın içerisinde ya bir eksiklik vardır, ya bir fazlalık vardır veyahut da şek vardır. Yani tereddüt ve şüphe vardır. Eğer namazın içerisinde bir eksiklik varsa, bu eksiklik nerede olacak? Mesela namazın içinde bir rükün eksikliği varsa sehiv secdesi olur mu? Olmaz. Namazın içerisinde bir sünnet eksikliği varsa sehiv secdesi vacip olur mu? Olmaz. Namazın içerisinde bir vacip eksikliği varsa, mesela amr, namazın birinci teşehhüdünde teşehhüde oturmayı unutarak ayağa kalktı. Sonra namazını tamamladı. Şimdi amrın namazında ne eksik? Bir teşehhüd ve teşehhüd için oturuş eksik. Yani iki tane vacibi terk etmiş. Amr eğer bu terki amden kasıtlı olarak yaptıysa amrın namazının hükmü nedir? Batıldır. Çünkü vacibi bilerek terk etmenin hükmü nedir? Namazın butlanını gerektirir. Amr eğer bu vacibi unutarak terk ettiyse şimdi amrın namazına bakacağız. Amrın namazındaki bu halel namazında bir eksiklik mi yarattı yoksa bir fazlalık mı yaptı? Eksiklik oldu. Amrın namazında bir veya iki vacip eksik. Bu durumda onun namazının sonunda yapacağı iki secde bu eksikliği telafi eder. Eğer bu secdeler, sehiv secdesi namazdaki bir eksiklikten dolayı ise secdeler selamdan önce yapılır. Eğer namazdaki halel namazın içinde bir eksiklik olma suretinde ise bu eksiklikten dolayı yapılacak olan secde selamdan önce yapılır. Neden? Yani şöyle de anlarsak sonradan bunu hatırlamamız kolay olur. Hangisinde önceydi? Hangisinde sonraydı? Belki karıştırabiliriz. Ama meseleyi şöyle zapt edersek hatırlamamız da kolay olur. Zira namazın içinde bir eksiklik olduğundan dolayı bu eksikliğin tamamlanacağı yerde nere olmalıdır? Namazın içi olmalıdır. Yani selam vermeden önce hala namazın içinde olduğumuz bir anda bu secdeleri yaparak o eksikliği telafi etmiş oluruz. Yani şöyle yaparız. Son teşehhütte otururuz. Teşehhüdü, salli bari ve ondan sonraki duaları okuruz. Selam verme yerine geldiğimiz zaman selam vermeden yine tekbir alarak secdeye gideriz. Sonra secdeden kalkarız. Yine iki secde arasındaki zikirleri söyleriz. Sonra bir daha secdeye gideriz. Sonra secdeden kalkarız. Secdeden kalktıktan sonra bir daha teşehhüd ve salli barik dualarını okumadan selam veririz. Sehiv secdesinin selamdan önce yapılışı böyle oluyor. Ne zaman, neden selamdan önce yapılırmış? Namazda eksiklik varsa. Selamdan önce yapınca bu secdeyi, bu secdelerden sonra bir daha teşehhüd yapmıyoruz. Anladık mı arkadaşlar? Bu birincisi. İkincisi, eğer namazda bir fazlalık varsa, namazda bir fazlalık varsa, yani namaz cinsinden, fazladan bir rükû yaptık, fazladan bir kıyam yaptık, fazladan bir rekat yaptık. Bu durumda, yani bir hata yaptık ve hatanın sonunda, eğer bu hata rükûnu terk etmek idiyse, o rükûnu telafi ettikten sonra namazımızın içinde bir fazlalık oluştu. Mesela adam namazın üçüncü rekatında son rekat zannederek fazladan oturdu. Teşehhüdü okurken bu oturuşun üçüncü rekat olduğunu hatırladı. Sonra derhal ayağa kalktı ve namazı dördüncü rekata tamamlayarak oturdu. Şimdi bu adamın namazında bir yanlışlık var değil mi? Bakacağız namazın içinde bu yanlışlık sebebiyle bir eksiklik mi var, noksanlık mı var? Fazlalık mı var? Fazlalık var. Çünkü adamın namazı tam. İçinde fazladan üçüncü rekatta yaptığı bir oturuş var. Bu kimsenin de namazın sonunda yapacağı iki tane secde bu haleli telafi eder. Ancak namazın içinde zaten bir tane fazlalık olduğu için bir fazlalık da sehiv secdesi olmasın diye fazlalıktan dolayı yapılan secdeler selamdan sonra yapılır. Anladık mı arkadaşlar? Bu işin delili değil ha. Bunların delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde var. Bu zikrettiğim talil meseleyi zapt edebilelim diye. Yani mantıki bir izahı da var konunun. Bu konunun delili bu değil. Delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin unuttuğu ve unutma arkasında sehiv secdesi yaptığı rivayetlerin mecmuundan çıkan fıkıh. Alimler mesela akılda da kalsınlar diye konuyu böyle mantıki bir izah da getirerek diyorlar ki namazın içerisinde zaten bir fazlalık oluştu. Dolayısıyla senin bir de fazladan secde yaparak namazdaki fazlalığı arttırmaman daha münasiptir. Ya nasıl yapacaksın? Selamdan sonra. Peki selamdan sonra nasıl yapılır bu secde? Aynı son teşehhütte oturulur. Teşehhüt, salli barik ve dualar okunur. Selam yerine gelince selam verilir. Selam verdikten sonra iki tarafa da selam verilip namazdan çıktıktan sonra Allahu Ekber deyip yine secdeye gidilir. Bu şekilde iki secde daha yaptıktan sonra oturulur ve bu oturuşta bir daha teşehhüd ve salli barik yapılmadan hemen selam verilir. Selamın, secdelerin selamdan sonra olmasının keyfiyeti de böyle. Şimdi bir mesele var. Bu meselede birçok insan namazda eksiklik olduğunu zannederek bu sehiv secdelerini selamdan önce yapıyorlar. O da namazın içinde unutarak bir rükün terk edildiği zaman ne olacak? Mesela kişi namazın secdeleri her bir secde namazın rükünüdür. Diyelim secdelerden birisini unuttu ve ayağa kalktı. Namaz içerisinde rükünlerden bir rükünü unutan kimse o rükünü unuttuğu namazın içerisinde o rükünün bir sonraki rekattaki yerine gelmeden hatırlarsa uzun bir cümle oldu. Yani Mesela secdelerden birini unutan kişi diğer rekattaki secdelere varmadan önce, yani secdeden ayağa kalktı mesela aklına geldi. Rükudayken aklına geldi. Rükudan kalktıktan sonra aklına geldi. Yani bir sonraki rekatta o unuttuğu yerin aynına varmadan aklına geldi. Anladık mı? Evet hocam. Bu durumda o unuttuğu yere varmadan aklına geldiği andan itibaren o unuttuğu yere geri dönmesi kendisine vaciptir. Oraya bir sonraki rekatta oraya varmadan aklına gelmişse hangi durumda gelirse gelsin. Ayağa kalkmış, kıraate başlamış, rükû etmiş, secde etmiş hiç fark etmez. Bir rükünü unuttu. Eğer bir sonraki rekatta unuttuğu yere varmadan aklına gelirse hangi durumda olursa olsun durumunu bozar ve unuttuğu yere geri döner. Unuttuğu yere geri döner, unuttuğu şeyi yapıp ondan sonra namazına oradan itibaren devam eder. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi namazının sonunda bu kişinin namazında bir yanlışlık oldu değil mi? Peki bu yanlışlık sonucunda namazında bir eksik mi var yoksa fazlalık mı var? Fazlalık var. Unutmayın. Zira bu adamın rükunu terk etmesi namazında eksiklik oldu da bu eksiklik secdeyle telafi olmayacak bir eksiklikti. Ondan dolayı oraya geri döndü. Oraya geri dönünce namazda ne olmuş oldu? Fazladan bir sürü ya kıyam var ya rükû var ya secde var ya kıraat var. Namazında bir fazlalık oluştu. Bundan dolayı bu kimse sehiv secdesini selamdan sonra yapacak. Zira namazında bir fazlalık var. Tamam mı arkadaşlar? Bu ne zamandı? Unuttuğu rükünü aynı rüknün bir diğer bir sonraki rekattaki yerine gelmeden hatırlamışsa. Eğer bir sonraki rekatta oraya geldikten sonra hatırlarsa veya onu geçtikten sonra hatırlarsa artık bir daha unuttuğu yere geri dönmez. Mesela diyelim kişi secdelerden bir tanesini unuttu. Sonra ayağa kalktı. Kıraat yaptı. Rüküye gitti. Rüküden kalktı. Sonra secdeye gitti. Secdeyi yaparken bir önceki rekatta secdelerden birini unuttu aklına geldi. Şimdi bir önceki yere geri döner mi? Hayır. Dönmez. Neden? Zaten orada şu anda. Tamam mı? Yani geri dönmesi için namazı geri sardırıp ayağa kalkıp rükû yapıp aşağı inmesine gerek yok. Bir daha oraya geri dönmez. Peki ya ne yapar? İçinde rükûnu unuttuğu o önceki rekatı namazında yok sayar. Çünkü şu anda oraya döndü. Orada. İçinde rükûnu unuttuğu o rekatı yok sayar. Şu anda bulunduğu rekatı da o yok saydığı rekatın yerine ikame eder. Ve namazına böyle devam eder. Şimdi bu kimsenin namazında zahiren bakıldığı zaman kaç rekatlıklı bir namaz var? İçinde bir secde eksik, beş rekatlık bir namaz var. Doğru mu? Yani adamın namazında ne oluştu? Fazlalık oluştu. Aslında unutmuştu. Bir rekatı iptal etti. Ama onu tamamlayınca namazda eksiklik kalktı. Namazda bir fazlalık oldu. İşte bu fazlalıktan dolayı namazın sonunda selamdan sonra iki secde yapar. Ve bu secdelerden sonra bir daha teşehhüt yapmaz. Bir daha selam vererek namazdan çıkar. Eğer unutulan rükün ihram tekbiri ise adam Allahu Ekber demeyi unutarak mesela ellerini kaldırdı namaza başladı. Sonra üçüncü rekatta ihram tekbirini unuttu aklına geldi. Bu kimse ne yapar? Namazın en başına geri döner. Çünkü nedir ihram tekbiri? Tahrimuha et tekbir. Namazın başlangıcı tekbirledir. Bu kimse namaza hiç başlamamış girmemiştir. Benzer bir suret. Adam mesela üçüncü rekatta namazın dördüncü rekatı zannederek selam verdi. Selam verdikten sonra araya fazla bir zaman girmeden abdestini de bozmadan namazın bir rekatını eksik kıldığını hatırladı. Yanındaki onu dürttü. Dedi ki eksik kıldın. Ya kaç kıldım? Üç kıldın. Gerçekten mi? Gerçekten. Üç kıldığını farkına vardı. Bu adam bu selam verip namazdan çıkmayı yanlışlıkla yaptığı için şu anda hala namazda sayılır. Abdestini bozmadıkça ve araya uzunca bir mesafe girmedikçe konuşmuş olsa bile, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Konuşmuş olsa bile hala namaz içerisindedir. Derhal kalkar, kılmadığını tamamlar, sonra namazın sonunda iki tane secde yapar. Selamdan önce mi sonra mı yapar? Neden? Fazlalık nerede? Namazın içerisinde fazladan bir teşehhüt ve fazladan bir selam olduğu için. Anladık mı arkadaşlar? Namazın içerisinde fazladan bir teşehhüt ve fazladan bir selam olduğu için o bir rekatı kılar, namazını tamamlar, ve sonra selamdan sonra iki secde yapar. Bir daha teşehhüt yapmadan selam verir. Eğer adamın unuttuğu şey namazın son teşehhüdü veya son teşehhüdün oturuşu ise. Mesela adam son teşehhütte oturdu. Ettehiyyatü duasını okumak yerine otomatiğe bağlamış ya, Fatiha okudu mesela. Arkasından selam verdi. Arkasından selam verdi. Sonra ettehiyyatü okumadığını hatırladı. Ettehiyyatü son teşehhütte okumanın hükmü nedir? Rükün. Bu rükünü seyir secdesi telafi eder mi? Etmez. Ne yapması lazım? Geri dönüp onu yerine getirmesi lazım. Peki oraya nasıl dönecek? Zaten şu anda oturduğu yerde orada. Yani bir rekat tamamen kılmasına gerek yok. Oturduğu yerde unuttuğu rükünü ve ondan sonrasını getirir. Arkasından selam verir. Sonra selamdan sonra bunu telafi edecek. Namazdaki bu fazlalığı onarmak için iki tane secde yapar. Anladık mı arkadaşlar? Sehiv secdesi. Namazda bir noksanlıktan dolayı ise selamdan önce yapılır. Namazda bir fazlalıktan dolayı ise selamdan sonra yapılır. Namazda bir fazlalıktan dolayı meselesini iyi anlayalım. Zira namazda bir rükün unuttuğumuz zaman bu namazın içerisinde eksiklik olmuyor. İşin sonunda ne oluyor? Fazlalık oluyor o rükünü tamamladıktan sonra. Eğer adam o rükünü tamamlamazsa sehiv secdesi zaten kifayet etmez. Bir de bir mesele daha var. Bu da şek meselesi. Eksiklik ve noksanını anladık mı? Bunlar sehiv secdesinin iki sebebi. Bir sebebi daha var. O da şek. Yani şüphe meselesi. Bir kimse eğer çok vesveseli bir kimse ise, kendisine sürekli vesveseler geliyorsa, iki mi kıldım, üç mü kıldım, bunu okudum mu, tekbir getirdim mi? Eğer çok vesvese gelen birisi ise bu kimse hastalığa tutulmuştur. Yüce Allah Tebareke ve Teala'dan şifa bulması için dua eder, Allah'a yalvarır ve bu şekki def eder. Şekke, bu kendisine gelen şüphelere asla itimat etmez. Çünkü başka türlü bir tedavisi bunun mümkün değildir. Eğer bu şekke itimat edip onun peşine düşerse çok uzun yaşamaz, yakın zamanda kafayı bozar. Eğer adam çok vesveseli ve şekli birisi ise bu şeklere ve şüphelere itimat etmez, namazına devam eder. Eğer şek ve şüphe ibadet bittikten sonra gelen bir şeyse, mesela namazı kıldı, kalktı yolda giderken ya üç mü kıldım, dört mü kıldım dedi. İbadet bittikten sonra tarih olan gelen şekke de itibar edilmez. O da def edilir. Zira bu da mutlaka ve mutlaka şeytanın bir vesvesesidir. Yani şek hükümleriyle alakalı bahsedeceğimiz mesele mevzu vesveseli ve hasta kimselerle ilgili değil. İbadet bitiminden sonra gelen şek ve şüpheyle de ilgili değil. Normal, sağlıklı bir kimseye ibadetin içerisinde tarihi olan şekten bahsedeceğiz. Şekkin iki sureti var. Bu suretlerden bir tanesi, şüphe eden kimse, şüphe ettiği iki ihtimal arasında bir tercih ya yapabiliyordur ya da yapamıyordur. Anladık mı? Adam tereddüt etti. Acaba üç mü kıldım, dört mü kıldım dedi. Düşündü. Üç veya dört olacağına dair namaz içerisinde bir karine, bir delil bulamadan, yani iki taraftan birine tercih edemeden şek üzerinde kaldı. Bu bir durum. İkinci durumda adam üç mü kıldım, dört mü kıldım diye tereddüt ederken namazın içerisinde mesela oturduğu yerdeki bir şey aklına geldi. Zannı galibiyle bu seçeneklerden bir tanesini seçti. Anladık mı? Bu iki durumun hükmü farklı. Namazın içerisinde şek eden kimse eğer şek ettiği iki ihtimalden birisini tercih edemiyorsa bu kimse yakin üzere amel eder. Yakin de her zaman az olandır. Her zaman olmamış olandır. Mesela adam üç mü kıldım, dört mü kıldım diye şek ediyorsa bu kimsenin yakin üzere olduğu şey üçtür. Çünkü nerede tereddüt ediyor bak, üç mü kıldım, dört mü kıldım da. Her iki ihtimalde de üç kesin mi? Kesin. Tereddüt ettiği yer neresi? Dört. O zaman bu kimse bu tereddüdü def eder, yakin üzere bina eder. Yani namazını kaç teket sayar? Üç sayar. Anladık mı arkadaşlar? Adam Fatiha'yı okudum mu okumadım mı diye şek etti. Asıl olan bir kimsenin Fatiha'yı okumuş olması mı okumamış olması mıdır? Okumamış olmasıdır. Bak okudum mu okumamış olma durumu kesin. Nerede tereddüt ediyor? Okuduğunda tereddüt ediyor. Onu def eder. Yakin üzere bina eder. Şek eden kimseye şek ettiği iki ihtimalden birisini tercih edemiyorsa yakin üzere amel eder. Sonra namazın sonunda selamdan önce bir secde yapar. Anladık mı arkadaşlar? Selamdan önce yapar. O zaman selamdan önce secdenin yapıldığı yerler iki oldu. Bir, namazda eksiklik varsa. İki, namazda iki ihtimalden birisini seçemediği bir şek durumu varsa. Anladık mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Sehiv secdesi şu iki durumda selamdan önce yapılır. Birincisi, namazda bir eksiklik varsa. İkincisi, namazda iki ihtimalden birisini tercih edemediği bir şek durumu varsa. Sual: Zeyd namazın içerisinde birinci rekatta mı ikinci rekatta mı olduğu hususunda şek etti. Zeyd'e ne lazım gelir? Zeyd ne yapar? Yakin üzere binadır. Bir mi iki mi kıldım diye şüphe eden adamın durumunda yakin hangisidir? Bir kıldı. Çünkü tereddüt nerede var? İki de var. Peki bu adam ne yapar namazın sonunda? Namazı şu anda bir rekat, birinci rekattaymış gibi sayar. Namazını buna göre tamamlar. Namazın sonunda selamdan önce iki secde yapar. Ardından bir daha selam verir. Eğer şek eden kimse iki ihtimalden birisini tercih edebiliyorsa, yani iki miydi üç müydü diye tereddüt etti. Ama sonra zannı galibi mesela üçün veya ikinin daha kuvvetli olduğuna kanaat getirdi. Bu durumda bu kimse ağır basan kanaati neyse ona göre amel eder. Anladık mı? Hangi kanaat daha ağır basmışsa ona göre amel eder. Ancak namazın sonunda sehiv secdesini selamdan sonra yapar. O zaman sehiv secdesinin selamdan sonra olduğu yerler de iki tane oldu. Eğer namazda bir fazlalık varsa veyahut da namaz içerisinde İki ihtimalden birini seçebileceği bir şek durumu yaşamışsa. Ağır basan, yerhamukallah. Ağır basan ihtimali seçer. Namazın sonunda selamdan sonra iki secde yapar. Secdelerle alakalı hükümler hülasa olarak böyle. Bunlarla bu risaleyi bitirmiş oluyoruz. Diyor ki İmam Rahimahullah. Vallahu Teala a'lem. Allah Tebareke ve Teala en iyi bilendir. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الله تبارك وتعالى peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve ashabına da salat ve selam etsin. Namazın rükünlerini bitirdikten sonra bir de şartlarını bitirdikten sonra bu mesele hakkında yazılmış ve bu risale göz önünde bulundurularak yazılmış bir manzum eser vardı hocamıza ait, onları okumuştuk. Şimdi vaciplerini de okuyalım. Böylelikle bu dersimiz tamam olsun. Diyor ki namazın vacipleri. Rükünlerin dışında 8 tane vacip var. Kaç taneymiş vacipler? 8 tane. Rükünlerin dışında 8 tane vacip var. Vaciplerin terkinde 2 ayrı hüküm var. Nedir o 2 ayrı hüküm? Amden terk edilirse namaz batıl olur. Sehven terk edilirse sehiv secdesi bunu onarır, tamir ve telafi eder. Sonra zikrediyor. Diyor ki namazın batıl olur. Terk etme sakın amden. Yani amden, taammuden bilerek terk edersen namaz ne olur? Batıl olur. Namazın batıl olur. Terk etme sakın amden. İki secde yeterli. Terk etmiş isen sehven. Yani unutarak sehven terk etmişsen nedir? İki secde bunu telafi etmek için yeterlidir. Sonra bu vaciplerin neler olduğunu sayıyor. Birinci vacip. Bütün tekbirler vacip. İftitahın dışında. Allah'ı tekbir eyle. Her iniş kalkışında. İftitah tekbirinin dışındaki bütün tekbirler vaciptir. Bu tekbirleri ne zaman söylüyoruz? Rükuya eğilirken, secdeye eğilirken, secdeden kalkarken. Sonra diyor ki ikinci vacip. Azim olan Rabbini tesbih eyle rükuda. Rükuda. Rükuda. Rabbini tesbih eyle. Rabbinin hangi vasfını zikretmiş burada? Azim olan vasfını. Subhane Rabbiyel azim sözüne işaret ederek. Azim olan Rabbini tesbih eyle rükuda. Vacip oldu bu tesbih. Rükû eden her kula. Semi Allah diyerek kaldır başı rükudan. Ne zaman söylüyormuş bu zikri? Başımızı rükudan kaldırırken. Vaciptir bu herkese. Semiallahu limen hamide zikri kalkarken vaciptir. Vaciptir bu herkese. Ama sakıt me'mumda. Kimden sakıttır? Me'mumdan. O zaman burada herkes dediği kim? İmam ve münferit. Me'mumdan sakıttır. Sonra dördüncü vacip. Rabbena ve lekel hamd. Doğrulanın zikridir. Rabbena ve lekel hamd sözü kimin zikriymiş? Doğrulanın, yani doğruluktan sonra. Doğrulurken değil. Doğrulanın zikridir. İmama, münferide hem me'muma vacip. Yani herkes. İmam, münferit, yerhamdülillah. Ve me'muma vaciptir. Sonra diyor ki en yüksek olan zatı alçalarak tesbih et. En yüksek olan zat kim? Rabbiyel a'la. En yüce Rabbimiz. En yüksekte olan Rabbimiz. Kadriyle, sıfatlarıyla ve zatıyla en yüce ve en yüksekte olan Rabbimiz. Diyor ki en yüksek olan zatı alçalarak tesbih et. Nasıl alçalıyoruz? Bizim de en şerefli yerimizi en alçağa indirerek. Alçalarak tesbih et. Secdeye vardığında vacip zikre dikkat et. Secdenin vacip zikri nedir? Subhane Rabbiyel A'la sözü. Sonra altıncı vacip. Rabbigfirli vaciptir. Gafil olma sakın ha. Oku oturduğunda secdeler arasında. Rabbigfirli zikri de secdeler arasında oturulduğu zaman söylenilmesi vaciptir. Yedincisi, Allah'ın tevhidine şehadettir teşehhüd. Teşehhüd dediğimiz şey ne? Allah Tebareke ve Teala'nın tevhidine şehadettir. Ve onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ubudiyetine, risaletine, kulluğuna ve peygamberliğine şehadettir. Allah'ın tevhidine şehadettir teşehhüd. Sonuncusu rükunken vaciptir ilk teşehhüd. Sonuncu teşehhüd ne? Rükun. İlk teşehhüd vaciptir. Sonuncu vacipte diyor ki namazının içinde teşehhüd için otur. Namazın vacipleri böylece tamam olur. Namazın içinde otur diyor. Öbürü neydi namazın? Sonunda. Namazın sonundaki oturuş rükun olan oturuş. Sondan önce namazın içindeki oturuş bu birinci teşehhüd. Yani vacip olan oturuş. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Tefadda. Buyurun. Namaz kılan kişi kısa söyleyip tereddüt gelmiyor. Üçüncü mü dördüncü mü diye. Ufak bir tereddüt yaşatmıştı. Ondan sonra net bir şekilde hükmetti. Yani şüpheyi tamamen ortadan kaldırdı. Bir şey yapmaz inşallah. Kısa böyle gelir esen bir şeyse yani ondan sonra kesin kanaat getirmişse bir şey yapmaz inşallah. Bu tercih etme şöyle oluyor. Mesela tereddüt etti. Bilemedi. Tercih etmek için düşündü. Ne yaptım? Orada oturmuştum. Şöyle parmağıma bakıyordum. Hatta gelen müşteriyi düşündüm falan. Bir yerlerden bir delille, bir karineyle seçer. Ama bu şekilde aklına geldi. Ondan sonra kesin kanaat oluştu anında. Bir şey gerekmez inşallah. Bir vacibi unutan kimse namazın sonunda sehiv secdesini unuttuysa selam verdi namazdan çıktı. Eğer yakın bir zamanda yani daha otururken mescitten çıkmadan hemen oracıkta aklına geldiyse bu secdeleri yapar arkasından selam verir. Araya bir zaman girdikten sonra veya abdesti bozulduktan sonra camiden çıktı gitti. Sonradan aklına geldi. İnşallah bu secde ondan sakıt olur düşer. Bu unutmadan dolayı namazı geçerli olur. Tekbir alır mı o zaman da? Yoksa direkt secdeye mi gider? Tekbir alarak secdeye gider. Yani namaza başlamak için tekbir almaz. Secdeye giderken oturur, oturduğu yerde Allahu Ekber diyerek tekbirle secdeye gider. İftar tekbir almaz. Yok yok, iftar tekbir almaz.